Gözünde ve gözünde, gözünde can alıcı bakışları. Gözünde ve gözünde, gözünde bin bir tat var edasında, nazında, nazında, nazında. Dünyada yerden tatlı var mola, var mola, var mola. Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola, yar mola. Dünyada yerden tatlı var mola, var mola, var mola. Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola, yar mola. Yanaktan, yanaktan, yanaktan. Zülüfleri tel tel etmiş. Yanaktan, yanaktan, yanaktan. Ağzı şeker bal akıyor dudaktan, dudaktan, dudaktan. Dünyada yerden tatlı var mola, var mola, var mola. Sallanı sallanı gel.